روان میں ہمارے پاس سورج تقسیم میں سلوڑوں حصوں کا اور اس بات کے سلوڑ مقاصد آئی اور سجنا پائے دیا مقصد بھی بندارا ہر حصہ کے بعد سلو سلوڑ بابو نے جو غریب کتاب کی ماں کا انتظام کرے جو تمام اردو سورتوں کے متوسط سورتوں کے ان کا بابو نے یہ دی جو کہ بابو نے یادو نے جانا تو تصویر بنا کے لگا نہ رہ سکے لیکن سلوڑ سلوڑ بابو نہ ہوئی جیسے تو ابتدا انتہا ہو رہے ہیں اول ایسے شوروں کے مطالب کتاب الفلانی مطالب کتاب پتنی کی بچپن نئی آج ہو رہی پن نئی آج مانوا پتنی پن نئی آج کتاب ہے ولہ ہو مسیح دمایا من اور ابتدا انتہا قسم فیصلہ کرتے کتاب ہے بے شکا جب ہدایت کا پار دین ناصر جوڑی داما کابو میں کرو نے گرون چند انہیں کتاب کا سامان کا ہے اللہ مسود نے مایا مرو جو گورم کر تو سکار ہے کتاب ماں کرو لے گا دعوت ہے سب دل تک اس طرح توفیق ہوئی جب میں سچنا کرو تالک بچن من جانا جول نے جبریل نے شوروں یو سے چھپک اور آبا نے ختم وائن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید اول آخر لے گا سوچ لی جبریل دشمنی نظار تباہ و برباد دے اللہ کے لیے جبریل سے دشمنی کے لیے الذین اختلفوا فی الکتاب دامت تلفین کی لفی شقاق بعید دا کرنے میں سب کرنے میں دشمن ہے کہ یہ گمرائے ظاہر میں اس ابھیان جبریل کرے دشمنی کا پیغمبر کرے دشمنی کا لفی شکا سنبھائی دعوت دیا میں صحیح ہے اور بار اس کا دعوت رسول بے میں سوگر کرے کنزور آنے کو رہے دے میں حصہ بھی جماعت نہیں ہوئی تبھی ملا ایسا پتنی پتوتا دل پنجوں کے آسمان میں ابتدائے دار کے لیے چل کر جان کو علم رجوع کیول ہے مشرق ول مغرب نیکی پری کی بند ملا چپا کو مشرق چمک ہے مغرب چمک ہے تو قبروں والی جنگ کا ہے ایسا پڑ گئی آخر نہیں ہوا کہ اللہ کا یقین مان ہوئی اللہ کی کچھ اپائی اور تاکہ چپدے کے گھر آتے تازے ملے چپدے کا چمک کے بلا بھی میں کر دوں گا نا کم دن میں کبھی پائے کر دوں گا لاکن اللہ کو نمائی ہوئی سلام حساب ہو رہا ہے ڈبو سو کروڑ پن جوت میں چھوڑو یا الذین آمنوا کسی میں مار کر بنا کو ختم اختتام سورت چار کو سورت مانے تب نہیں یا الذین آمنوا کسی میں مار کر بنا کو اے ایمان والو سب کہے دمالوں پر نہ مکر کیا مرنا نہ پھر کوئی وہ پوجو تقدیر انتظار باوائے جو آپ واننا اور کلنا اور امنا انت مولانا کون سرنا لوگ کون توحید یوکیشن صداقت کے رسول کے بیان کو جہاد کی عزت ہے انصاف کی سبھی اداروں کو اس جواب کا کیا ڈالنا کوتاہی کی یہ مجھے معاف کی ہم لوگ جن کو جہاد کی بتا کرانا پڑا مجھے پتا کرانا کا نہ بڑا کیا کون سرنا لوگ کون کا دعوت اندر کی سلو نیچی ہر ایسے کی سلو بابنا تصویر غائب ہو رہے اور حصہ کی بڑے کی سلو بابنا اور ماں طالب جانمینا شدہ ان کے ان لمبا حالات اللہ شیئن قدیر بانے ختم اول بار بابو نے خدا انتخاب کر پاؤ لے سکے دین بات کے یا تو حضور ختم ختم رہی حکم سلیم باندھ ادائی کا صابن آئی ہندیا کاری ہندی ڈرین باپ دیا بن سہیلے کو چلے بات نہ پتنی بات سے چلے باندھے پھر آیا تھا جو میں نہ آج میں ملاؤں گی ان سے ہوں گی ڈرین باپ کی سلوم باپ جنہ چلے بات نہ وہی میں جینا تم نے جو پتنی کی وہ پائے پر نہیں آج مانے ولہ اور جیون بیمار ڈاکٹروں پاس باور لگی ہر جو پاس کی پوجا ہر وہ بات اور پاس کشلا ہے پور کے اور یہ پاس کی تین سو پبل زمین ہے سمسا اول عظمت دا کتاب اللہ پر ذکر دا صفات صلاتا او خلقو دا کچھ اور لاول کو دے عظمت کا وقت کے رہے سمر اللہ کتاب دے دری صفات پر جدا جدا ذالک الکتاب یہ ہوگا کامل کتاب ہے ذیم دار کے بے شک کتاب ہے پریم دار کی ہدایت عظیم ہے دل کے ہدایت تاکہ صفات سے کتاب انداز عظمت دیا ہے تین سو صفات کی ترجیح تو فری کیول درے دل کو ذکر کی کرنا پتے دلوں کے اول خرید بھائی تین سو صفات پر جدایت نہیں ہو روی ڈریم سلورم تنظم آیات اول اصل ہے کہ قرآن علی پیدا اور گئی پائی کی صفت نتائی ایمان دل ہے اقامت چلا کو خرچ بیمار رکھنا ہو اور ایمان دل کے قبل منزلا اور یقین دلا کرا دا تنظم صفات کی دنیا کے مقام کرے دنوی جزا دار چالا جنگل ربین فلک کی پیو بل جنگ آئے مانی اور روی جزا دار چمن نسل میں کامیاب بھی کر زہ مدر سے ردائی بری قبایت گورا بری سپاہ سرد سدائے بنے ہو روینا آپ اپنا یہودیت لگینا کپڑوں تعینادی کافی ہوں گی ویم دار کسی پہ انتظار اور دن انتظار ہو گیا مکائی لگ جایا ہوتا ہے نہ اس پر وائن لڑی پریم دار ستا کی مان گی چلی ہوئی مان جان ہوگی لائے نہیں بتی سزا کے رقم میں بھی اوپر رہی دنوی سزائے دارا ختم اللہ والا کبھی گئے سونے پن رگنے پن نہ اس کر کے پن حق نہ بن روی سزا سزا ولو مزاق مندی پریم پھر کہو گا پریم چلا بائے پریم چلے چاہیے تو منا سکان سنجلس کی جلدی قبایت سنجلس سرد سزائے زندگی ہو گئی نا سنجلس ہوگا کم کم یو دائے ہو ماؤں بے مومنی زور کی در نہیں مان مشتا ڈرین دار کے وفاد اللہ دو کی گئی ڈرین دار ہو مائے سورم کو ہی جینا سلورم دار سورم کے مرض گئے پنجم دار جما چاہے سمنا مشت در ہو گئی پدم دار پچاس کلو ہے فیصلہ ہو بس کا کہو وم دار انتظام اس کے دان میں پچاس کرے اتم دارے کے نئے جانب کا سفہ آئے نہم دارے کسی کے پپل سفاس سے لسم دارے کرا جاہل مرتب لاکن لائے لگوں یوں لسم دائے شیطانان تیر مستاق مرگلی نم آج دو لسم دائے مہنان پر اجزا کری انما نام مستاق دیار لسم دائے کی صدیق تغیان میں بات واقعان میں سوال لسم دائے کی اشترہ جلال میں دل ہونا گمرائی اپنی ہدایت سرینی تین رسم دارے جو ماتا محترین رشتہ پر کے دایا دل تین دن لگ سبایا دائی پنین کے سزا گانے اس کے دن دنیا یہ مروی سزا سزائے میں کرتے ہیں لسم آیات کے علاوہ مزاق نہیں دیلت درنا سزا ہے تینسر چار کے یستاجوں میں میں ہوتا ہوں اللہ اور تیرے فیصلہ کی اللہ اور محلت و تین کا عذاب ہے دنیوی عذاب کیا بچے کی ساری نہیں جب ہم نے لگے اور مثال کا پری کی سانی ادوین مثال کا پری کی سارے دعوت کی اول بات ویم باب کرے دیا نہ تو حضور حکم اللہ خلق ہو پری حکم چلے بات کرے بے باپ کی حضور سے تریش پر مکین ترقی ہو اول کرے دار توحید اس بات کا ایک پتیجو آخری دلائل کرا انجاب کی دلائل پائے گی دلائل نفسی دلائل آپ آتی ہے ادبی وسطی سدھی داخو لقام کا ذکر اے پھل کو تمام و پھل کو اللہ طرف بن لگے کہ شریف میں جوڑا ہے دا شریف بولے کہ صاف پیدا کو ان کے لیے داؤ کرے مزہ پیدا کرے داؤ کرے مانے پیدا کرے دام کرے باران والے ان دام کرے بوٹیا بڑا ہوا ہے مشکل بولے کو جس کے دلائل کم کرو اس بات کا ہی جس دلائل کم کا آپ لیا یا خلاف رسول کتاب دیش آج کی کتاب ہے کتاب کے کم کر کرو جنگنے دا کتاب ہم پتر ہو گئے تحدی راج ہے باسو کی سورت ان وزن شوبا کم دس سورت رہا ہے مرضی مرا جمع کہتا ہوں مقابلے کے تیار سے ہم مناظرے میں تیار سے کیا تقریب پہ ہو گئی نشے پہلے نہ ہونا شرک مسئلہ کہیں رہے گا موت نہ ہوگا نہیں وہ ایک سب دل کافی وہ کم انتظار کی گئی باقیوں کو دیکھ لگے لگے فساد کے بجے سے اور سلام کے لیے پیشار نام سلام مانے جو مزید اور بدل نچوی مانے نو بچ زیر دیر کی جنگ کیوں تو وہ بات کریں گے پودا ظالموں کو ہمارا تو وہ کروں خوشحال رضی اللہ پنجے میں جو آپ سے جو دیکھ کر رہے جو آئے دن اور خدا کا کتاب رسول وہ بیان کا حکمت مثال سر ضروری کے اعتراض کو ان کو نہ داو یہ فراغ کتاب رشتی نہیں ہے داو رہنے میں کرے کی مثال بھی نہیں اور مثال کا حکمت پانی سو چکے ہیں مرو اصل چکیا اعتراض نے بھی وہ قرآن مانی داجی الفاظ یقین جی کے قبائل کی ہو رہے نہ پیاس کی قطرام کی فساد کی کسران والے نے مالی سدھی کا اعتراض کی بھجی رہے پردھان منتری کو روپار ملے کا قبائل ہو رہے تھے پار رہا ہو یا تصویر نے بنیاد درباز قدم اہم کافی سب کی دلائل دی منگل کا تصویر بنیاد درباز اللہ اور چلو اور بس نے مدو نہیں یوں نے مت جائے اتی شاید کے پاس آ کر ساتھ لے خیال کرتے رہے جن کہ جن کیا بہترین غور کے روپ ہے بندگی آج بھی ہے نا غور پر غیر نعمت میں ولدی الگ الگ وہاں کی لگی جگیاں حضم کے اشارے صاف سہدی نے پیدا کری حکمت آسمان کو صاف سہدی نے ہو گیا پورے کتاب پریموں دے سالے کو کلم ملائے کبھی نہ جس طاق اقدار تعلیم کرے تو اس اقدار کرا اور پتاری میں استعمال کرا اور پروسیجر ملائے کو تعلیمی کرتے رہو سمدائے کو بدلیا دعوت تعلیمی تعلیمی کرو کو چنتا باپتا دل والے انعام لے تو انعام اخبار والے انعام کا اولاد مانے سلورم دارے بارے زیادہ مہربانی کروا اور قبولیت کے تودے خاصا کہ کتابا لینا تباب دانے و تر بتا چاہیے اللہ یہ دیو جن اور ضرورت حکم دیو اللہ بندگی جو آئے گا اب وہ ساتھ ہے پریم بابو کے لیے دیا بند سہیلنا سلیت آپ کی داخر نے دینا تم پورے باغ لیتے خاص کتاب ہے پر کام کتاب کتاب خاص پر کام پڑھی کے وہ یہی لگ آخر اور کنجن آدمی دامت پیڑھی پانے کا مانا تھا داخلوں کے داخلوں کے داخلوں کے اور کنجن کی جو راسمت ہے راسمت ہے راسمت ہے یہ تو آنے اور کنجن آدمی بڑی کی جاتی تھی ذکر تقریب کی پاتے فاطمہ یقین جپار ویئر اور بولے تقدیر اور بولے تری سفات کا دن اس دن کے خرابی ہے مقدان کے ساتھ ہے پر دنوں جو آنا اور بڑے اشتراکی دن اگرے چلے گا بڑا کچھ کروں گیا کہ سمن کلیلا دن کو پیسے کو کہا گیا جین کسمان میں پہلا کر کمل حق مت ہوگا بڑے بار دن کرا دی سلوڑوں میں سر کو لمن سلو چلے گا اکام ہوں گنا کے دن کے ہوئے کم کو نام ہو سکوں آمن نے کیا نوٹ کر لگے ہمارا تو دن میں کرا دی گئے بے عمل ہے ملائی اب دن رانی پر سہول کے رما کو ملائی دن رانی پیسو والے ملائی دن رانی دن میں خراب ہے تری سفاج کے دلی بپار میں تقویت دین کا کی جنگ ددین تقویت راجی پائبا نے پی لی اور دین بدلے سیزنوں اوسر استعانت بسبا خلاصے کی رائے استعانت سے استعانت بھی صبر تین سلو صاحب اس ٹائم بھی صبر جین استعانت بھی سلا پریم ایمان بلا خرا کے اندر ملے اور آگے ہوں دن سے تلک پائے کر دن سوائے جم میں دین اشاعت کی اوشی اشاعت سے پہنچی تو سنت کی اوشی تو صبر مسلط جان کے پیدا کے دمون تو داش گئے للہ مسلط جان کے پیدا کے آخرت مانے پورے یقین پیدا کیا ایک ترغیب اور تقریب اور خرید ذکر کرے یہ بنی اسرائیلوں تو خدے نے مزید پتا چکی ہوئی وہ تم تو وار ہے نئے من ہے اکلے من ہے نو تقریب اور من دا تقریب اور کرے دا دین باب سلام باب سے نجینا کے نشو آپ منچانا جو دین بولے دے سلوم باپ کے اسپت انوادی دست آباد کے بنی اسرائیلوں ہر یو کتاب پر بننا پسند اور بارہ کتاب کے لیے تتمئی انبیاء والے کتاب رہے بیس میں جینا کرنا کتنی پتل کفایت مانگے خدا خوف نہ لے گرا نہ دن دلی خلا فکرا دن کتاب اول کی تذکیر ہے پن آپ کمائیاں اکثر نعمت نہ اور دوار دار نے مطالعہ کی گرفتار کو شرام مانی دادا نے مدینہ ضروری تو توحید دوری تاریخوں میں شرام اقبال جاری راجی والی سنا فرمانے دوری مراج توحید سے جو ہوگی اور نہ فرمانے نہ ہو تو نظام کا کہتے ہیں اور آج کا مزید تم بھی اول سے نجات کا گراؤنڈ نہ چلے تھا نہ جنا تم نہ لے کر جین میں نجات کا وقت نہ جی پانچ جین آپ وہاں وقت نہ لے کر آؤں دین آپ کو بارے کم گپن لو سما پن آنے کے بعد جالے معاف نکلے نہ میرے پھر شرف معاف کو پکڑ دے سلوان کی تاؤ کتاب تاکہ تنظیم دوبارہ کی کتاب کر سکتے اور آپ نے کر سکتے پنجم انعام کے آپ والے نل قتل سلو پر لوگ کے تاج مزدور تو بخت لوگوں کو چاہے تھے چار اسی بارے کو پکاڑے کے پورے وہ جلے لیکن پتا والے کو اللہ سے بناؤ جلے آپ کا قتل کتاب والے قتل نور کو گئے سب لگا پگم نام کرے بعد بادل کون سی دنیا پگ پنجو تیار کی مرے پہ موجود بے دبے نہ ہو بتن لیکن جہاں مثال کے نام گاؤں ہے اتنا خدا دیا نہیں کرتے اول نام کرے تصویر الحمام ان ظالمان اور سلوا وہ پنجو سے آج کے بولا کل کتاب کی زندگی تابے میں حاضر ہے خیمی نئی نمبر نو یگ ون پراٹ نو لنگر بخدے جاری کے مانو سلوا اور چرگا مالوا جانے تو بڑے بڑے وقت وہ اپنے عمان سلوان پڑے گا اصل انعام رسو وہ عزت سے کام ان سالے قوم ہے اوپر سب نے ختم کی انہوں نے بجنے چلے اوپر آئی تھی جو لچی نے انتظار مائم الحجر دن اچن ہے مسین ہوئی دوار جادو نے سی اور جاد دن پنجو سے آپ پپت دل لگی نہ گلن انسان بری جلد پتر دی لے کون یاد ساتھ ہے کون سی چاہ بدل کرو رکھ دے نپائی رکھ دے جاب رہا کرے گی انصاف القدر بھی تبدیل نعمت یہ اس کو سکیں وہ بھی وقت رہے ہم ذلت و نمت کنا وہ باؤ کے بغیر من اللہ تفدہ نعمتوں بغیر کو غضب در باندھ رہا ہے دا تذکیر پاکوں نے مجنوں اور بھگوان جادو نے کرا دریب تکمڑا پیو آیات کی دش کے تحت کی وہ ترغیب کرا جب تیر میرو باقی رہ جائے بے گدا خبر کچھ شیے شی وہ اس کو سوچے گا اس سے خوب منا ہو بلا ملا کر وہاں میرے سالے ہم اس بلا کی دلچی کے میں نے تابے سے چکا ہوں جنت دوں میں داول کتاب دی جین کتاب نے ویگم اسلامی صاحب کہتے ہیں برفانا پوکو مکتوب کتنی بات کیا ہے باندھی ہدایت کا پاؤ جنت ہوں کیا آج ہوں جو کتاب کسی دیش کاری کہانی کے ذکر بدروں ابا ساتوں کا مشران اور پنجو کری کے سبھی سارے کشران اور سچے مان دن تک بھی ون دشارا بہت سب لگا برا مارا لمانے کی مندر کو لے کر ہم نے گرو چلے ہو گئے اور شکریہ ادا کیا سجر ہم کو برطرف ہو رہے مشران اپنے بریک کبھی طے پہ رہے خماشت کا معاوضہ اور نقیات قدم کے دائر کی سمت اللہ تمہیں والدہ بخبیر اور جماعت کو بخبیر اور جماعت کو جین کا باقی کو شیئر کے لفظ جانے لائیا روز کے چڑھے اس کا رنگ کا لکھا ملا اور خود ان کو دوں بقا سب مشران بخبیر حکم دور بتائی کے لیے کارما کے ان کو جلا بچن میں ادا ہوتا ہے کہ باقی جن کی نیمن کو نیم کی بند سات کے اس کی چکا ہوگی نیم کروں گی سیدھے رات میں دوسرا بھوگان کے لیے برین سماشت کا باؤ کو جو آیا کوئی سرے مرکڑوں کو ملے بدنام الگ ہو جائے عام مطلب داروں ایک کتاب نہیں ہو تو ایک کسان اندر بس کار ہے بکلوں کو پاس کرے گا تو بدنام آپ بھگتانے کو بن جائے گا دس ساؤں میں مسلمان داروں ہمارے شکریہ کو گرا ہے اشارہ ہو تو بتائے کہ میں سران ہماری دلی کو ہے چلے نمج کی موجودہ کے طرف کی کبھی چار کہ پری بیان مانے کبھی متاثرین کے کبھی تنوں کے زور کے طرف والے آنا ہے بلکہ تم اپنے کرتنی کو کچھ دن اور تفصیل باقاعدہ کے پل کے ہم منشا کر دیے زور نے کچھ سب لوگ تین سو پہلے کچھ پیدا اس میں کبھی سے تین سو طرف کی کبھی چار اوسط اور لما محرفین بتحری بل مانی تیزہ آیت کے مجھان والے کے سمے ہمارے دودھ ہم نے بال مانا کر بزان نمانے کے لیے شیر کو بدت کاری گئی جیم پتی کی برف خلق رہا لمنا کے بعد یہ تیو کی عزت قبل کو بدایا ڈیم پری پتی تاکہ دی امیان کی جاہدان سے تاکہ بھی تو مظفر خبروں کا ملیاں کرتے اور کتاب سنت نہ ملی لائل ابن کتاب کام آئی ملا جیسے عزت کام قرآن حدیث کے جسر اور جواب ہونے والی جاتی کبھی چاہیے سلام نہ آیا کہ باقی سر خود تیار کی دنیا چاہے تحریر کی تو تحریر کی لگ گئی بازار میں جب نہیں جوڑے اور اجاف گئی لگائے کی غیر خود نے نسبت کری آدھی کی مجھے یہی من غلط تین جمع کری گئے بدیشان اب آپ خلق کی نظام میں جنت خاص کر رہے مخصوصی گیا ہم نے جنت اپنی آیا کے جنجان یا کہ جانا کرنا تم نہ پہل رہے گناگار ہوئے کرے تو یہ جنجان جنک کے دوسرے پر آئے ہوئے لگتا کاری جاری کر دا ہوا سے انتی کی پیدا کرے مغل بجے کا سما پر تفریح سے اٹھ رہی یہ کیا ہے کہ اور بشارت ہوا کیا ہے کہ دا ڈیم بتا ہوا برین کتاب کرے بے کا پڑھنا نیچا پبل اسرائیل بایو رکو کے لیے خدا بھگوان نے دا خدانی سے رک کر رکھ دی یہ کتاب اس لیے بیا ہوا سکتی ہے پر اکیلے میں ثابت نہ سب ہوا سات کی ترتیب اور سر گاؤں آنے اور گاؤں سے جان دل منا دی اور بات برا اس کا کام کرو اپنے دن اور برا سلو روانے اللہ کے اس کی اپنے پودے چلو ہم یا کے لیے کون کی کوئی ہدا کون کو روکو بقدر کرے سب کو روکے اللہ عمل کرو کہ دلوارے رہیں سانی عوامی روا ہوا مقبول بقدر کرو سکا ہے جین داخلی نہ کرسان مسئلے توحید کو بیان آئے ڈرین داری پابندی مان جب ہے چلو اندر سے ساتھ بول رہا ہوں مسلمت اور لے تو داخلہ کرو مناسی جاؤں لاتا کچھ نہیں لا کے من کرائے جین دادا سب نے دماغ انجینے میں روبل نہ پہ آئے ڈرین داری لا کر انجینا کو چلائیں یوگل محمد نہ نشرے سلوک سے گزار والے گروپوں لکھوانے نہ دیا دیوبل کرو دل نکل کو گنا کو ظلم کے تاکہ بن کے غلب آئیے لیکن تیس جگہ کو دینا آئے دل ہاں چاروں نے بیاس کو روک لیں سب کی نام حکومت کے تینوں پر ہی ہوں دینے اور سکڑے بڑے سے دماغ کو صرف تقریب اور رہی پدت آئے کہ چولہے سے لگی نے شرم ہار سبھی نام دلا کر چلا ہوتا طوفان میں لگا بولا نام سے سلام خطاب سرفرا کیا نام کل کتاب اور کیا خطاب نے وہ ایسوں کی وہ کیا کاف کیا دیکھ فکر بھی اور ہم آپ سکتے جو بھی ہر انکار اور مطلب گاندیا اور سادگی جم رنگی کو جیسی تاریخ کے ڈالا چکر اور انگریز ٹاپو کے طبیعت خلاف مسئلے کو لے مسافر کا انکار کا وہ جی جیل کے نمبران ہو جی اور انکاروں کو سمجھ گیا دس انکار کے طور پر ہندوستان کو ملیا نہیں کاری کلو بنا ہو لو سبل تو پڑے گی ہندن خطیب یہ اگر پوجا نہیں یہ لوگ پکڑے آئی ہمیں یہ پکائی بھی رہ کر کوئی لوگ مل جا رہا ہے بائیں طریقے انکار ہو دیکھیں سچے مدارش کریں پنجم کتاب سے لگ رہے اگر برے سن کے بھیج نکلے بائیں کتاب کے بالکل خبر سے گزر کے لگتے ہیں اصل انکار میں حاضر نبی تیروں کو لاچینوں سے بلا خبر سے ہو گیا دان نبی سے پہلے آ گئے مکہ نبی منع کل چلا رہے پر ہم آج آپ ہمارا سفر ہو گئے بدن انکار سے ہوگا انکار میں حاضر نبی اس کا سخت کام آج کی کل سنوڑا پنجم بڑی مقصد دیا ہوئے انکار کا مقصد دیا انکار کبھی نبی دیو جن پورے تلگونا مشترک ہو گئی تجمہ نے ایک اور کتاب آپ کو مشترک پٹرول تلگونا نہیں کرا یو نظر نبی آپ کے بے سمجھ کرو یا ان کو کہوں بہین بہین کو پر کہ ہم بہت میں کتاب منو پل کم گرو ہوا پل کم گئے بنا ڈاکٹر پتہ من دے گئے آخریش پتم کتاب ہو آخریش بڑا پچاس منچا دن ناچنا دیش پتم کتاب آخری یا اثر بازو خطابات کو مت کرنا مالی خباسات مت کرنی اگر مفادی نے کون خفائی کی جنگ کے واپس ہو گئی پلیتے تفصیل بیان کے بیان کی جائے یہ بتا پھر بہت یاد بات ہے کر بچے نہ کہ بس پلیتے انہوں نے سیکھے اور پھر یوگے کے فاضل ہے لے بدے نبی پولیٹیکم میں کی سیتا ہو گئے سیتے باہر جو نہیں آیا کہ اتخذتم علیکم من بعدی انتم ظالمون. ذیل اعراض کا خدیب کتاب نہ بنیادی خبر کرتے ذیل اعراض کے خدے کتاب شاپ کا بول رہا ہوں اچھے جس میں نہ آ جائیں اچھے اللہ تعالیٰ خود ماں پہنا تم بے قوت مسلم وہ نمانا داد اور خباس کا مبارکی بھی ہوا شرک اور اعراض کا خدے کی کتاب کم قوم کے شرک ترے اور پرانے پریم اور گلے بات کمانے سے روپئے کو نہیں چپ رہی تو تربیت کی کری بنی شیل ڈاکٹر ہی ڈر لیا اکثر کے سب سے پہلانے کا باغ جی کئی کام کا کر لیجیے ہم ان کا تو پریشان کو رکھے گا اس کام ہم نے جنا دیا ہم نے کہا پہلے تو بنا پاتا تو وہ ایک کام اور جی کے باہر ہی شکر شکرا ہے کم پہا کمائی کم پنافا کمائی نارا مر کے میں پہلا نے مقابلہ صورت کے اور کروڑ بابو مانی تقسیم پری طریقہ چاول کی پورے چمتا جین باپ کی پورے چمتا ڈریم باپ کی ڈریم کی بات نام کے ساتھ ہے ڈے داری کی گنتی کے لگی اور سلورم کے اسپرش کا آواز کروڑ پتہ مان لو نور کے بجاج آگے تو ابتدا کی ان شاء اللہ آئی اور سورت امتیاز ہم اسے پاس کر کے گئی باپ کلا سے کھڑا ہو گئے پدی تفصیلی طریقے سے بالکل یاد ہو جاتا ہے سماوا کم قیمت بتانی سے جاؤں ماتا ہوگی سر بڑا بچنا پانچ ہزار بریا کے بس کے لیے پلیم نے آپ کا دیا پردیش بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الذي انزل الكتاب للتقوان ومن دار ذات مانی سرا کے تابق تقوا دکان آگے گئے تقوا کی زبین دن زبا اللہ مانے الذي عطا بنیان دیگر اسرائیل رحمان صاحب کے عمر رحمانیت بنی اسرائیل مانے سرگر بنیان اور پبا سکون مدین کا پتائی ہوئی میرا دین دار کے نظر آئی مطلب کا نبی سم لاد کے پاس کریں گا کہ میری سلائے میں لوٹے برائیں دائر نیت کرے کہ جمنا ندیا نہیں رونے دو پھر مضبوط پہرونے دو بولے نو لاد آدمی برائیں نو دار کو دعا کر رہا ہوں داؤ بتا حصول کتاب ہے اس کتاب میں کے ماں باپ کو قدم ضروری جب سے صرف دلی کمار کتاب شہری نامین یادوں کا پتا کے اوپر دیش سورت کے ابتدا کی سرکار کے نظر کے مواد لیتی اچھی مجموعہ ہے مہاتما ہو جائے جبھی قرآن کی سمجھ کرتے دیکھ لو اختلاف کے گزار میں پیشہ بہار کی ندی اور بنی جو دارے میں دارے کے لیے پشاوے نہ پشاوے نیکیوں کا رب ہی بدی وجہ نے اختلافات پیدا کیے تھا بڑ اور لمام کو اس طرح اختلافات لال کے اوقات پیدا کی تھی طرف یوں مختلف کے پاس کی دبدے کو چھپا چکے ہیں کیا مطلب ہے یہ غیر سے چھپا کے علاج یوں نہ سمپشاجات کی بڑے بھی غیر فور کا ابتدا شرام آپ داجی دمپشا کے ہاتھ میں ویم پتی کیا غور فور کا تو متحدہ علم میں حقیقت مختص سے بننا پڑے بے اللہ کی ڈاکٹر ویسے ڈاکٹر دل میں ڈاکٹر ہماری طریقے سے اللہ عالم کے مرادی کی گزارے انسان اللہ دنیا کی طرح پیدا کی یہ پیدا کیا لیا بھی کھلا ہے انتقام میں مٹی کے اللہ ابتدا کے پتی کا بڑا چیزیں چیز بانے سکتے ہیں جو بھائی کر بیٹھ کلا کوئی اتنا مانے پر کتا رکھ رہے تھے میں پسند کرتا ہم اپنے سبکار بائی اتنے بدل میں غیر کاٹن ریئل نہیں مل رہے کرائی وہ ابتدا امتحان سے دے کسی نے نہ مانے بیٹھے درم کا مانا پاتا کو مانے گا اللہ کرے کر چیز کیا ڈائر سلا کا امتحان کرتا ہے غلط بڑے مطابق یہ غلط ایسا ہے دام کا تاج انجن اللہ کے لوگوں نے اپنی اپنی کو تقسیم کی بچہ سر کے اسلامی میں راؤ رہے کیا کہ اسلام کا ہرارا ہو رہے کیا کہ سواد راؤ رہے کیا کہ اسلامی سواد راؤ رہے کیا کہ اور سر ہوئے کہتے ہیں کیا کہ پاک راؤ رہے کیا کہ نیند راؤ رہے ڈائل کرے نہیں کہ ڈاک تقسیم ہے کچھ نہ کرے یہ کہہ رہے میں اللہ صاحب کو جو پہلے نہیں ہوا بڑے کمارے کے لیے بڑی بات مجھے سنسی خان کی بات کی بڑی کرے ایک پرکار کے لیے سورت میں بنا کرنے کا دوری لا ہوئے گھر اور جن بدلا میں جن آتا ہر سورت کی جتن مانی میں سچا ہو تو روکے ڈاکٹر کتاب نہیں کر لائق میں بندے کرنے لائق ایسا ہونا قدر ایسا ہی آسر ہاں منا قدر پانی قلم یا دل کے قلم دوں منا قدر بن بال منا قدر ان مانیں گے کہ بال منا کبا نارکل اگر ان کا آگے بالوں کے ابتدا جمع پارے ہوئے ہم سب رتن چکن لان دے رہے سب کم ہمارے لیے پلک دیتا جی نیند دے رہے ہم کہا رہا ہمارے لیے بچوں کے بانے کا جی اول و نم دو اصل اول و سب تو اصل کم سورج کی سدار آئے اشار کے بن سورج کے جو انسان اول جو انسان اوسط جو انسان مہار مبدا مار اور من بجے گور بات کر مناسب کیا پسند سورج کی جو ہے سواد یاد کرے بجال انسانی سواد آگے کیا منتا من جام آدمی کتاب سورج کی اگر الفاظ یاد کی کتابیں بھی سواد رہ گئی یا سارے سورج کے حکومتی لگ جائے تو آج اشار میں جگہ ہوتا ہے حکومت میں خود تیراک کی طرح کسی نے جگہ نہیں کرتا حکومت کسی طرح طور پر اسلام جیسے کرے الاسلام تو آپ جگہ دین سے راتا جگہ دقام بنو علیہ السلام بنوت کرا جگہ دقام بہن علیہ السلام جگہ دقام کے چار علیہ السلام جگہ دفرام میں چار علیہ السلام جیسے کرے حکومت ہی نہیں کرے کرے کر ایک جگہ کی ہے جسلام راہ اشارے سے کے سپاہے سے رے والے جگہ نہیں بچے پورے رات کی لڑائی رے کے دوسرے جیسا آپ کرے اور اگر پورے سے مشتمل بھی کرے بچی منا کر رکھ بار مسئلے کے پاس نکلیں گے اگر لکھنوں پر وداسی سے پاس کر دی اگر حسین ہوئی بال سورج نہیں ہوئی صرف اسواسن صرف سواد راؤ رہے پہلے یہ تقاسم بھی کر لگا تقاسم یقت مرا جا داؤد علیہ السلام کا یقت مرا جا اس سے اس تقاسم معلوم معاویہ ابن ملیبا لا جنت تو سنتی نہیں کرے گا کہ سباب بعض ظاہرہ لدینا اور بعض تقویہ تو ضروری آئے معلوم کیا کرنا کتاب کو دیکھا ہے تو یہ رشتہ بے مناسب ہے تو رشتہ پانا پڑائے میں مناسب ہے یا با علی دانوی دل سے تو نکل گئے دیکھے اگر مزید ہوں دلی قوم کی ساتھ لگی تصویر بچ لگی کس پارک نقل ہوئی سمجھ گیا مختصر ہو یہ بات مختصر ہو ڈائل مل لگا ڈائل ہندو لگتا ہے آج راج کو پہلے لکھنے میں سوا کر کتنے بھی اللہ عالم ابھی مراد جالک مجھے جلالے میں کرے جن سردار کی تعلیم سورت مل گئے سورت اہم جاننی برنجال کے بعد میں قدر نہیں ہوئے لکھانی میں دھواں اللہ آسمان میں ایکدم لیکن اللہ کا آسمان انتظار کرے میں ایکدم کبھی نہیں ملتا نو میرا آسمان کر سوری انداز کے آسمان جب ہم نے اپنے آج پوری ایکدم سے نیچے رکھا جس کس کا معلوم کر سلام دار کے بعد قرآن بھی ملے ابھی جان نے اسمار قرآن لیکن قرآن پوجا یا انہوں نے اسمار کی اور میں سرکار کا اسمار کی میں اتن دیش کا تجارت کرتا ہوں کہ اتن دیش چاہے پوجا ہے اس پر جمع کرتا سمے میں جاتا سمے کے ساتھ اتن نہیں ملے انسب رائی کتابوں کا نام کالا رکھ رسواروں لو سنے کے ساتھ اس سے بھی کر اگر قرآن مل سنے کے ساتھ اس سے بھی کر دوسرے میں پوچھا ہے بدائے چاہے دانی دیکھیے اور ہر دفتر میں مل کر جا رہا ضرورت ضرورت سے باقی جب اس طرح چاہیے اس کو چار دن کا انفاق سمرا وقت کی بھی لوٹ رہی لوٹ کر کے رہی پانچ روپئے کی بات نہیں تھی چاپر لیول جی کی آئی تھی جنگلے کے طلبا نام تھی اچھا لگ کر جی کی اور کر سکیں گے ساتھ تحریر والے جو کرے باؤں کے جو اختصار یہ کتنا جو ہے بہت جو ہے ہاتھ رہا ہے نہ عرب سے بھی بات کر دکھایا ہے عرب کی سنتستا ہوا کے طور پر سکون کے ذریعے نہ ہاتھ تھی پکالت بھی خاص مار کے ملے گا ریل خاص کاسمن سے مطلب کچھ میں صرف بات رہا ہوں اور اب اسلام کے لیے مجھے مندر کی دکان گئے بھی کتاب کے لیے لکھنا یہ ہر خراب ہے کہ رشی کے لکھنے کم بات کی چاہیے تھے گرو میں آگے کے نام بدلنا نہیں بدلنا بندہ اسمان میں آگے کی ابھی کیا لانا نام میں لکھی کرنا نیل کے مارے کے لوگوں میں جی کرنا ابھی جو کیا تناسب رہی کہ تم کتاب کے علاج لے کر سارے کبھی سے میں کبھی سورج کے دم بادل کتاب کی طرف مناسب نہیں ہوں بکرے ہوئے ریئر ڈاللہ مل کر مہربانی ڈاللہ مل کر مگر بادل سورج کے دم بس کون کبھی قدم جا رہے ہیں نا تو ڈاللہ بن گئی جا رہا بند کے اندر سب لا کر چہرے نام ندیر کئی جا رہا نیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کئی جا رہا بہت ہی جا رہا

کافر کافر سے جہاں کا ہوگا کرو آگے کیونکہ جتم بائی ساری ادے سنگا سنگھ رنگ منڈا اور اپنی رسالت کی گاڑی کی داخلہ کرے اور سواگت داخلہ کیا ہے نام دیو کے ہم نے کہے یہ ہے دوسری پتی اشارہ دینا کتاب کتاب سے ہدایت کتاب کے لیے بدل کا اکثر ہدایت پر دنیا مانی ہے یا چالکت کہنی ہوئی نیم کتابیں نکل گئی مدینہ کے بارہ مدینہ کی لائی سے چینک مانگی یہ رجحان وہ ہمارا دعوت کے لیے انسان ایک ہمارا دعوت کے لیے ہوگی اشار کرنے سے کیا ہے اور آپ چالکت کہیں گے لیکن دنیا مانا سوچتے ہیں کیا پلا سکے بات کیے تمام مہاراج اجم کے چادر میں سن ملتان میں ذرا پھر اس کا کرم ہے پرچائی ملازم کیا جس افغانی ہم سرکار سے تھی باقی افغانی جنگل یا فکر کرنے والا یقین نہیں کر رہے کا دایا کبھی کیا ہے اور اب تو اس کے قبائل راجا کر جتنے دے رہے ہیں سبھی خدا کے قبائل راجا کر بدس جانے قوت کر مجھے کتاب حسن کتاب یہ انوائی ہر گائے کتاب کر کتابوں میں کپڑے جملا مچھتا ہے سرا کتاب کا ان کتاب بہن لیکن راجا ہر مجھے بات کرے بڑا مورم لا چکے یہ سمجھ کے لیے اندر غلط کتاب استعمال کر سکے. یہ اصل مزید معلوم قرآن کی کر سکے. الکتاب قرآن کا دل قانون کرایا ہے. الکتاب سر کتاب ہے کل کتاب سر کر دے اور مانا سر سورج کا دن ہے اس سے تین دن میں چلا کر کہا کل میں نہیں ہے کتاب نہیں ہے کتابیں چلانا یوں فرق کرو جن کتاب لکھے اگر جب تک جب ہمارا دلی نہ تو کتاب ہمارا دلی سورج کا پاپ کی اگر بن گئے پاپی کتاب ہندو کے اندر کتاب کی پر دلیل پڑھنے طلب آنے کی ملائق کر رہے ہیں نہیں دلیل ہے دان کی لڑکی کا دین کتاب چلا جب کرو نیتا سورج سورج چلو میں تمام لڑکوں میں نہیں کر رہی ہوں اس جائے گا جہاں کتاب مان کتاب معلوم کو مگر ابھی لگا رہا چل رہے معلوم کر رہے ہیں اگر جب تم کی رسم جگہ کی کتاب بنانا جن سلم کتاب سے کہیں گے چاہتا کر کے لاگ مرئی کا علوم کے کچھ جمع کا مطاب کر کے ادم کے پیروں کے آزاد سے سورج نور کے ابھی طور پر کتاب دے دی ملن کتاب ملنا مل کر مانا کو بتا کی آسان کی کتاب طلب گئی کتابیں بتانے کتاب گاری نہ لگا ان کتابوں نے کتاب کے لادت مقاصد کر جن کتاب انگریزی مقبول جانے یہ مقصود ہے کہ آجم چاہے کہ میں قرآن بتاؤں ڈاکٹر عام قرآن کی ہے چاہے ہم جس کا کتاب اٹھا رہا ہوں آپ کا نام ان کا کتاب لیکن بقرہ جو کتاب لیکن تورات کا ایک کتاب ہو جائے بہت ہی ہوں گے جی سمجھے صاحب کے وہی بات ہے نام ان کا کتاب ہمارے آج مقصود ہم نے جتنے سیون میں جمع رہ گئے قدم قدم کے کاغذ دانے کی نکل کی جب مدد کم کتاب بھی مطلب ہو گیا اپنی طرح سورت آبادی یہ سمجھے جسم میں جانا کہنا ہوں کتابن پر جن کی قلم میں جیت ملا جا رہا ہے کل کرنا کہنا ہے کتاب من کتابتن انہیں پوچھا ہر کوئی ہمارا جو پرو کے جیتے ہیں کتاب من کتابتن رم کرے کتاب کی کئی امن نامہ کا قیامت کی قیامت کی ستما مان نامی ایسے کتابیں سورج کی زمین چاہیے یاد بتا کے پیرا قیامت کتاب رفتار جنگ کے ساتھ قیامت کی یہ کتاب منا من ماحول کا منتری ہوں کتابوں اتن بارے کتاب میں ہر کتاب کی رکھ جائے گا اس تقاضی بتائی تھی کے لیے سورج ہوا کیا اچھا ہوا کہ اٹھتر ان قرآن کریم کی کتاب مضمون کتاب مضمون کرے گا ہم آپ سورہ بار کتاب کرے رکھ رہے ختم کرے قانون لکھ رہے کرے صورت احکام سمجھنا آپ کو سجن جو ہے اور کے بعد تاج اللہ رحمی والا کرنے والا بال پتا کر لال کی تاج اللہ کرنے کا سجن کے لیے اتنی سہولت ہے کتاب کا خط ہے جانتی جان کی تو خط ہی ہے وہ خط ہے کتاب جو سمجھنا چاہیے یوکم دور کیا یوکم دور کیا ان کی ایک چیز یہ بن رہا ہے کتاب ہم کہیں گے اور ایک آپ کی کتاب لکھا تھا جمع کا خطرے کا خط لگنا نہیں ہونے مل کر کتاب ہم کہیں گے خطرہ کر رہے ہیں جب نہیں جو رہے گا جدید جو رہے گا اللہ سمے کے لیے جو رہے گا قرآن کے کے لیے بھومکا نہ ریڈ جھگڑے بھی کتاب کی مشکل ہے بہت اچھی پورانا اور دوسرے بھی کتنی ہے زمین میرے طرح کرے بات میں پستک بنا لیتے تو بڑے طرح انداز کی کتابیں بنا لگا لگتی پر تین کتاب سے ریڈ یوز کرے نئے کتابیں میں بھی بدن بجا دے پائے گی تو ریڈی یوز کرے قرآن کتاب سے ریڈ کرنے میں سب تک کر کر ریب اور سب کی طرف ریب اور سب ہمیں رکھتی سب کی طرف مکے کے پائی کی طرف ہے سر سے کریں گے یہ باقی بار سردار کی لہر کے لوگوں کو یہ رکھتا ایسا نیچ کے رقم سے کرے تو دیکھ جائے گا کہ نہیں جائے جان کے آ رہے سمندر آ رہے سترا کرنے لگے لازمی ہے نہ کوئی دل سب بتانا کتنا من کسان کا تو بہت مار لے گا ایک اور مان لگ رہا غریب بہتر ہے اس کا بنا دار ایک طرف کا ہے غریب کا روز پورے نہ کسان ملے رہ جائے لیکن سب مات کا ہمت کا مات کا رب کا سب دے لیکن رب کرایا کرا تو ہمت سے لیکن جان دے کہاں کمانا حکم دے سوزت دے لوں حکم گرا گیا کرا ریب دے تو کسی پہ کام گردن ریب تو سنا مانا واقف کسی کے کام گردن با جنا باقی تحمت دیکھنے کا اچھا سے تحمت پہ دن لگے آپ اٹھائی کا نہیں لگے دام کسی عزت بتا یہ میرا مقابلہ کی دے اگر جو کار لوگ رہنا ملے گا پاکستان کی طرف سب نہیں رکھے بلکہ جگہ کا کام مت کرو جگہ کی بھی رکھے گا مگر غیر کی طرف اگر جگہ طرف کا مفتی ہے اور سب کے لیے جگہ طرف کا مفتی نہیں ریب سب کے لیے کا یہ سب مطلب جا رہا ہے الگ سب سے باجر کی طرح قرآن کی سب کے ملی کے نہیں کر سب کے ملی کے ملی کے پہلے پاکی بتا رہا ہے چلے سب کے مطلب ہے باہر کے بہت وغیرہ تھا چلے سب پلاس رہا ہوں سکن اب تک سب کے لیے تعلیم کی طرح کریں گے سب نہیں نا اس سے کسی بھی کام بس سب کے ڈالنے کے پارا بتا سب پتیجل جائے گی سب جائے گی دل بیان وہ خواب ہم آج بچ گیا ہمیں بچتا ہے سب نظر کے لیے دل کا بیان ہے پاسپورٹ گیا کے بیان کی مزاج میں کرنے کے جانا بس ابھی بھی سب گئے قرآن مزاج سے ہمیں پوری یوز کے لیے صرف سب کا کام کی رقص بدل کروائے گی پنچم کا سکھان جنمانی بس آگے لگی نہ کرانی کتاب ہم لوگ سکن جانتا کرنی کتاب لائن وقت میرے بھی جان لگتا ہے تو کرے گا ہم آپ کی بھی جان سکے سکے سب کرنے کی طرح کہ میں تم کریں من کریں ہمت پرکاش نہیں کر من جگہ پڑ گئے رکھتا ہے جہاں دن ہوتا ہے سب کا یہ سب کتاب لڑائی ہے کہ ہم لوگ رہے گئے سلام ہندو جی میں تعلیم نہیں اللہ جی کر رہا ہے کتاب کو سب کو دل رہا ہے ارے جب ہم نے جگڑ اور جگڑ کے کیا ہے بیان بن چار نہیں تھی تو تفریح بن چار نہیں تھی بلکہ تو میں کا بنوائی چار دو لڑکے بکرت کو کرے گی کرے تازی کرے اور کمر کو تحجی کرے گا کابل کرے جن سمے آپ کی